بعد مارے ساتھ نہیں ہوگا. اور ہمارے افسوس کے یوم وہ دن ہمارے افسوس کے یہ ہر سردار ہمارے آگے بڑھ گئے. یہ مجھ نے کہا اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا, یہ پھر پچھتا پچھتا کے کہے گا میرے وطن کاش میں اس سفر تمہارے بچے کو چلی رہا. اس رسیم کے سامنے صحیح راہ اختیار کر لی ہے کی بات تھی. اس رسیم کے ساتھ رہا گئے میں اچھی راہ اختیار کر لی ہے کیا بات تھی. کیا میں لگا لے کر میں متحد گھومان کر خریدا ہائے میری کم بختی میری کم بختی کاش میں نے خلاص اس کو شیطان خرید دو میں متحد گھومان کر خریدا اپنے دوست میں بتانا کر کیا بات ہے. میں جن کے ساتھ نہ رہا میں کل اگلے میں ہمیں ذکر جا گئی تھا ہائے خدا کی قسم اس دوست نے تو اس وقت جب تمسی توحید والی میری پانچ منٹ کی تھی مجھے اس نصیحت توحید والی تم سے اس نے بہتا دیا تھا اور جب تم رہا تھا توحید والی نصیحت سکان شیطان نے انسان خریدا. شیطان کی تو عادت ہوا ہے وہ تو پڑے پر انسان کو اکیلا چھوڑ کے الگ ہو جاتا ہے. یہ یار انہوں نے کہا انسان کہاں ہوتا ہے وہ مدد نہیں کرنا مدد کے موقع پر امداد کے موقع پر امداد چھوڑ جانا یہ اتنا چھوڑ کے الگ ہو جاتا ہے. اس وقت ہر رسول سمجھا ہو جائے سلام کو خلا کی بات ہم ہر کریں گے یا ہم نے کہوں ایک اللہ نے قرآن آبادی میری ہمت نے اس قرآن کو نیو کو چھوڑ دیا تھا چھوڑنے کیوں کر دیا تھا چھوڑنے کے لیے ہم نہ قابل کر دے چھوڑنے کے لیے ہم نہ قابل کر دے اس لیے کوئی قیدی نہیں کرتے تھے. جو سمے مہاجیر کا وہ سمے مہاجیر کا بکواس میرے پیروں کو بکواس میں رکھا تھا. انہوں نے تو نقشہ ہے انہوں نے تو مجھے آ رہا تو ہم کتنا سمجھایا ان کو چاند کنیکشن بھی ان کے سامنے رکھا اس سے کوئی کرتا ہوں ہوگا جی اس بار بھی کرتا ہوں تو نوبت نہ آئے آ جاؤں گا سبھی ٹھیک ہے ہر کبھی سمنا ہوتا ہے کیا اس پر کیسے صاف صاف بات کی گئی پھر بھی خبر نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ کبھی دیتا ہے لوگ کو سمجھ جانا ہوگا وہ کہ جانے والے پیڑ یہ تو تمہارے ساتھ بات مخصوص تمہارے دشمن ہوں گے اس طرح ہم دوسرے کو نیچے ہر لوگوں کا دشمن بنا کے آیا ہے انہیں کسی ہوتی تھی کبھی دوسرے پر مسلم سے کھانے دیجیے وہ دفاع دیں کہ دفاع دیا انہوں نے پورا تیرا رب کام یا لوگوں کی ہدایت دینے پر اور تمہیں انجام کرنے کو رب کام لے ہے کہ جن کی قسمت نرمان ہے وہ ان کاموں کو بند کرنے کے بند نہیں ہوتے. میں کہاں سکتا ہوں پہلے جن کو کیا جگہ ہے راج کر جائے گا یہ کون سی بات بتا کروں گا یہ چاہیے اس کا تک پورا نہیں ہوگا پہلے سے لوگوں سے یہ نہیں ہے پہلا جو شکا ہے یہ کیسے کہتے ہیں لانے دن دنوں کو نہ ہوگا اس پیغمبر پر جتنا ایک ہی بار پورا قرآن کیوں نہیں اتارا گیا. یہ جو آئیتا ہے کیا کہتے ہیں جب جب ایسے کر کے دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اتنے تھے انہیں ہمیں کر کے چل کر پتا لگا ہمیں کسی مانگے میں چاہے جا کر کیسے کچھ بناتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کدا ہے یہ جواب ہے اللہ فرماتے ہیں کدا ہے جیسے وقت کا وقت ہوتا ہے نا ایسے لوگوں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جیسے وقت وقت بالکل رہا ہے ایسے ہی کوئی اتنا بھی چاہیے یہ ختم کیا ہے اس میں کیا مسئلہ کھاتا ہے تمہیں اسے بھی پر نہیں کرانا کہا چاہیے ضروری سے تمہاری دیر کو تسکین دیتے رہیں مضبوط کرتے رہیں کہیں رکھتے ہیں تسکین دیتے ہیں کہیں رکھتے ہیں مضبوط کرتے ہیں مدد کر رہا ہوتا پیڑا اس وجہ سے ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا مدد کرنا ہوتا پیڑا ٹھہر ٹھہر کر اتارا اور پھر ایک اور لگا یہ لوگ اتحاد کے طور پر اپنے ذہن میں کیسے انوکھا سوال اور شبہ آپ کے سامنے پیش کریں مگر ہم اس کا ٹھیک اور خوب مشورہ جواب آپ کو نوٹ کر دیتے ہیں جو صحیح جواب واقعی جواب ہے جو ان کا تیزی ہے یہ تم کو بتا دیتے ہیں تازہ بتا دیتے ہیں باقی جواب ہے تازہ ان کا سوال تازہ جواب دیا نقل سوال نقل جواب اور اگر کل کو اتنا ہم نے جواب کو سنا ہوا ایک من جب یہ بات کرتے ہیں تو جواب ملا لے جاتا ہے حالانکہ سوال ہوتا ہے ان کے بعد بار بار ہم کو بتاتے ہیں اس کو جواب ایک جاتا ایک نہیں جاتا اللہ کے جواب آتا ہمارے لگا لوگوں نے چلنے لگا دیجیے نہیں تو آج ہم کسی کو مکانے والے سے ملا تخلیق یہ مطلب پتا کون لوگ ہیں یہ لوگ ہیں جو اپنے ہی لوگوں کے بس دے دے کسی سیٹ کے سیٹ پر ان پہنچا جائے گا مکانا پاگل میں چلے گا ایسے لوگ ہیں جو بدترین ہے جگہ کے اعتبار سے بہت گبراہ ہے رات یہاں سوالوں کا جواب ہم نے دے دیا پہلا بتایا اب ہم کے پاس ہے مطلب میں جگہ دے رہا تھا میں نے کہا جنگا کون صلی اللہ کی ذات ہے اس کو جگہ رکھنے کے لیے یہ سلسلہ جب آپ سوال آج تک ہو گیا ہم نے کر لیا وہ اپنی جگہ کے آپ کسی ہیں اب آپ اپنی بلا دیتے اس کا دیتے ہیں تیرمانی طور پر تصویری طور پر تو سہارا بھی بیان کریں گے آپ کو سہارا اب یہاں طور پر کچھ سے بات کر دیتے ہیں مانا کل آپ ان ناموں سے کتاب دیکھنا بڑا کام دن سے اللہ ہے اور یہ چیز جو ہے نا یہ نقل مثالت ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہی حکم دیا تھا کہ برکات دینے سے اللہ کی ذات ہے اور ان کے بھائی ہارون کو ان کے ساتھ ان کا امداد کرنے والا بھی بنایا وہ رسانے والا اسی بات کا کہ برکات دینے سے اللہ کی ذات ہے ہم نے ان کو کہا کہ دونوں کو یہ ہمارے قوم اس قوم کے پاس جاؤ اس ضروری آئی آتی ہیں جو ہمارے قدرت کے نشانات کو جھلواتے ہیں قدرت کے نشانات جیسے کل ہم نے سورہ تمہارے کا شروع ہے ہم نے بیان کو نکل آئے تو وہ قدرت کے نشانات کو جھلواتے ہیں تم لوگ جا کر چکا یہ بلائے چار بتاتے ہیں کہ میں کہا کہ مجھے اللہ کی جہاں ہر چیز ملے گی کہ ایک بار کا جملہ کے بارے میں اور یہ پیدے لگانا باہر سے برسانا جیسے وہ کام اللہ کے برکت کو جواب ڈالے گا یہ باتیں لا کر کے میرے السلام ہے اور ابھی تعلیم السلام ہے تو ان جا کے بتائی چنا کے دونوں نے جا کے سمجھایا کہ یہاں سے مقدمہ نکالو یہاں سے مقدمہ نکالو حکومت پھر ہمارے قومی لوگوں نے کہیں غریب جا دیا تم جاؤ کہ ہوگا حکم کے لیے ہونے جائیں وہ تو نہیں چلتا تم آ کے یہاں سے نکالو دونوں گئے میں نے جا کر کے اس کو قوم کو سمجھایا انہوں نے سمجھایا قوم نہ مانا یہ بات تم پتہ میں کھا رہے ادماج نے جا کر سمجھایا انہوں نے مانا اور پھر کہا نتیجہ کیا ہوا ختم مرنا ختم کر لیا ان کے لیے کرنے والوں کو بالکل ہم نے ہلاک کر دیا تو کسی کسی کے آپ کے سامنے کئی بار گزر چکی ہے اس بار جا کر تمہارے سامنے کر دیا اور سنو وہ قوم نہیں ہے نور علیہ السلام کی قوم بھی جب نور علیہ السلام نے کو یہ درکار کی ہندی کا مطلب سمجھایا مگر اس قوم نے لمبا کر جب دوسرا ہمارے رسولوں کو سمجھایا اور ہر ایک نور علیہ السلام کو خاص کر کے کہا کہ کوئی نہیں جو بات کرتا ہندی والی اسے مل جائے گا انہوں نے تصدیق کی اگر رکھنا ہوں ہم نے ان کو بھی غلط کر دیا مجالیہ ہم نے آیا دین علیہ السلام کی قوم کو ہم نے دوسرے لوگوں کے لیے ایک عبرت آمیز مثال بنا دیا طوفان آیا تو انہوں نے نہیں مانا جو آتی کرتا غلط ہو گئے تباہ ہو گئے طوفان میں وہاں کے بنا بھی ظالمی آتا بنا بھی ماں اور ان ظالموں کے لیے ایک درد لائق عذاب اور بھی ہمیں تیار کر رکھا ہے قیامت کے بعد طریقے سے آج قوم تھی سمود قوم تھی اور پورے والے تھے جو کبھی لمبے نہ گاڑی تھے کسی رکھے پورے اتر اٹھا دیا تھا انہوں نے پیغمبر کو ہاں بڑے بڑے تھے پیغمبر کو اتر اٹھا دیا تم کو پسند نہیں کیا جان بتا کوئی پیغمبر تھا انہیں کے ساتھ لگا سکا تھے نہیں پا لیا وہ کوئی نمبر نظارے کر دیا ان کے دن میں اور بہت سے قوموں کو ہم نے ہلاک کیا وہ تمہیں مرنا ہے لمسا ہم نے سب کو سمجھانے کے لیے عظیم مضامین اور واقعات تیار کیے آدمیوں کو سمجھیوں کو خسام رس کو اور جنگوں کو ہم بڑھائے جسے تو سمجھاتا ہے اس لوگوں کو سمجھاتے رہے واقعات ملاق کرتے بڑا سمجھایا جس طرح یہاں سمجھانے کو تیرہ طریقہ ہے مگر کسی نے نہ مانا وہ کل ان کو بننا تو چل گیا اور ایک کار ان سب کو دیکھ کے ہم نے الگ کر دیا سب بننا ہوں سب پورا سب کو الگ کر دیا ہم نے اور یہ بستی ہاں رستے میں رہتے ہیں مکے والے تاجر ہیں تاجر پیسہ مگر اگر قدم کو کہتے ہیں وہ جو ان کے رہتے ہیں یہ پرانی نگری میں رستا ہے جنگلی سڑک وہاں پر چلتے ہیں رستے میں رستیاں پڑتی ہیں سال علی شرام کی دیگر شرام کی شہر علی شرام کی اور دنیا کی طرفوں کی بستیاں پڑتی ہیں جو ہلاک ہوئی مگر ان کو چل نہیں پانا کچھ دیر کا لیتے کر لیے اللہ تعالیٰ ان کا یہ مکہ کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والا کل اتاؤ یہ اتاؤ کون ہے مکے والے والا کل اتاؤ حلل کر لے تم نے پوروں کو ایک مت رکھاؤ لیکن کبھی بول رہا ہے جلن ہے مکے والے جو ہیں بس جاؤ ہمیں مکے والے اس بستی پر ہو کے گزرے ہیں ایک بستی ہے اس بستی پر ہو کے گزرے ہیں او جس پر دل پہ بارش برسائی گئی تھی ان ترت مترسا دل پہ بارش برسائی گئی تھی ان لوگوں کو ہے کہ دل پہ پتھروں کو برسائی گئی پتھر برسے لگا ہے بارش پہ پتھر برس تو کون سے کام دیں گی دل کا اسلام دکھاؤں گا فرماتے ہیں افلم نے پوری نہیں لانا کیا انہوں نے اس بستی کو نہیں دیکھا مگر کیسے ہم باوجود اس بات کے خلاف سے جاتے وہاں کسی نہیں دیکھتے ہیں پھر بھی ادھر نہیں بدل بل قانون لالوں کی مشورہ ان کے خیال نہ کرنے کے لیے نہ پتا کیا ہے مجھے کیا ہے باقی کے انداز کے لیے جاتے ہیں کسی جگہ سے ان کسی طرح پہلے کی طرح بدل جاتے ہیں بہتوں کے بڑوں بس یہ ہے خیال نہ کرنے کی وجہ اور کوئی میرے یہ ضروری ہے قانون لانے کی منشیلا یہ جو ختم ہو رہا ہے ہم اس بیماری آگے ختم ہو جائیں گے. آگے میری کامت کوئی نہیں نزا قدم کوئی نہیں اس لیے آج کل کے لیے وہاں سے تم دن کو نہیں کرتے. ہاں جی تو میرا ہو گئی مان جائے بس ہاں ایسے یہ ضروری ہے کہ لوگ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا حق نہیں دے سکتے. لا لگنا یہ دوبارہ زندہ ہونے کا حق نہیں دے سکتے. گلا ہو گیا اکیلا رکھنے کے وہاں اپنی جگہ ہاں اس کا جب یہ لوگ آپ کو تیار ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سزا ان کو کچھ کام ہی نہیں ہے. یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یہ کہتے ہوئے ہاں دن کی بات ہو رہا ہے کیا نہیں سکتے جس قربان نے دن آ کے بھیجا ہے وہ مزاق حالات تحقیق کے لیے ہے اشارہ تحقیق کے لیے حدارت کے طور پر ہاں شکریہ ہم اس کو بھی مانتے ہیں شکریہ ہم نہیں مانتے ہیں ہم بڑے پکے ہیں مضبوط ہیں وہاں کے سیر بڑے پیچھے اور کسی کو ماتا کہ کبھی نہیں کرتے تھے نا میرے ساتھ حالات آگے پاس سر کو اتنی بڑی ہوئی تھی کسی کو ماتا کمال ہے سر کے کسی نے حکومت بننے کی ادھر جانے سے لیکن کسرا ہمیں کسرا ہوتے تھے ایران کی طرح اس علاقے میں سارے ان کی حکومت سے ادھر کہہ سکتا ٹرین کے علاقے میں ادھر زیادہ تر پھر ان کی حکومت ہے کسی ہم پکے ہیں ہم کسی کو کاری نہیں لایا کرتے ان کا آدھا گئی دن میں نہ آ جاتے نا لولا ہم سبل نہ آ رہا. کمال تو ہمارا ہے ہم پکے ہیں اپنے آبا اور جان کے جو معلوم ہے نا بھاگلا ان کی عبادت کو ہم پکے لڑکی بھی سب کیا ہے نا یہ جو اپنا آپ کو رسول کہتا ہے ان کا آگا لگے دلی مان آ گیا دیا سب کو ہم کو ہمارے معبودوں سے من حلف کر دیجیے کالج میں اپنی تیرے زبانی سے باتیں بنا کے ہمارے معبودوں سے انہوں نے ہٹا ہی دیا تھا. لولا ہم سبق نہ لیا اگر ہم بتوں کی پرستی پر ثابت قدم نہ گئے ہوتے بولے بھی ہمارا پاؤں لڑ کھڑا تھا اسی طرح میں گمراہ کر لیا کھانا بھی گمراہ کرتا ہے ہمارا کمال ہے نا ہم اپنے لوگ پرچن سے ثابت قدم ہے پکے ہمیں ضرور ہے ہم اس کی کہیں نہیں آتے. اچھا ہم خدا تعالیٰ کا فرمان ہے تفریح سو بجا لگا ان میں لگا لابا میں اگر سکوں گا میں کہتا ہوں کہ چند روز بعد قیامت کے دن یہ لوگ عذاب کا پران سے نکل دیکھیں گے وہ بھی نہیں سمجھ آ جائے گی کہ ان سے مواد اور کہاں ان میں سے کون سا فری کمرا جا رہا تھا. اب تو اپنے آپ کو ہدایت کیا سمجھتے ہیں اس عمر کو گمرا سمجھتے ہیں خزیر کو گمرا کنہیں کا مغل سمجھتے ہیں سال میں دن سمجھتے ہیں کیا مجھے پتہ لگے گا کہ سال کون ہے مغل کون ہے ہدایت پر کون ہے ہمیں تجھے کون ہے آدمی کون چھکوا اور آئی تم نے پڑھا لگ رہا ہوا وہاں آپ پسند کر سو آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھ لیا کسی سے اپنی محبوب کو اپنے محبوب کو جس کو بھی محبوب بنایا بغیر کسی سبوت کا پہلا بنا لیا میری محبوب ہوا کسی کا کسی کا پیار ہوا کسی کا مدد ہوئی کسی کا اپنا محبوب بنا لیا یہی میرا محبوب ہے یہی یہ کفار اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کھیلتے ہیں اور یہ اسلام کو اپنی خواہش ضلع بنا لیتے ہیں. یہاں ہوا کا منع محوی ہے, ہوا کا منع محوی اس مخلوق. ہاں ہوا یا مانی اتنی یا مانی میں مسلم ہوں بلادری کا مقدم مسلمان. ہمارے یہاں ہمارے تین زمانے نہ مسئلے تھے جنہیں بھی وہ جسمانی بھی مت کر دے سکے. میرے جو ہے نا مشروق میرا معشوق ہمارے تین زمانے نہ مسئلے اور دیکھتا رہ گیا جنہیں چار سوا کے ساتھ جنہیں یہاں بھی کیسے پیسے دے رہا ہے ان کو کیا قدر جنگی سوالوں کو یہ میرا معاشر کیا کیس کمال والا ہے تو کیا گیا گرفت کرے اس کے پاس کے پاس کے پاس یہ طرح کے نوکر ہوتا ہے ہمارے پاس. ہاں ہاں میں کیا کہا جا میں جس معنی میں مت کر نہیں سکوں میرا جسے مٹی کا جو بند ہے میں اس کو کیسے ملوں اور اس کی کیسے خدمت کروں. مسلمان نے کہا ہوا میں مہاری ہے یہاں بھی ہوا میں مہاری ہے جنہوں نے جس کو پسند کیا جس کے ساتھ محبت ہوئی جس کے ساتھ پیار ہوا اسی کا کرم آپ بنا لیا. یہ بھی دیکھ رہا ہوں آج کل کے لوگ سرکار نہ ان کا محبت ہے اسی کو بکرے سے کہ باہر شک باہر بے شک باہر بھاگ باہر بے شک باہر کہیں سے جاتا کتا محبت ہے ہم جاتا جنگل جاتا جنگل ان کو بکا رہے کئی تو شہر سے دیکھا لیں بریانی کی کیا مت پتہ ان کو بکا رہے کئی تو شہر لگتار ان کی کیا مت پتہ دوسرے کو بکا رہے اپنے اپنے معلوم کو نہیں ان کی معافی بتایا ہے یہ زمانہ کر کے ہے آج کل لوگ ہے یہ مانے نہیں ہے ہماری کوئی نہیں جمع کر رہے ہیں یہ تو ہم لوگوں کو ہے نہیں کوئی بھی گاڑی ہوتا جاتا ہے تو اپنے خیال سے بھی بڑا رکھتا تھا ہم نے بیان کیا. اب ہم تو کچھ ہمارے کو کیا انہوں نے آپ ایسی ہوا پرست اپنے محبوبوں کو کھولنے والے محبوب پرست کی نگرانی کر سکتی ہے نگرانی دے سکتی ہے اس کو گزرا نہ ہونے دو. ہم کیا سمجھنا کروں گے اس مہینے والا کہ آپ یہ خیال کرتے ہو ان کامرے میں سے اکثر بات کو سنتے یا سمجھتے کیا سمجھتے ہو یہ تو کلو ان کو کرتے ہیں کچھ ہر جگہ کوئی نہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہے کرتے بھی نہیں کرتے اور خیال سے سنتے ہیں عنابت ہو تو کچھ بات ہو لیکن عنابت ہو گئی کیا سنو تو کیا سمجھے یہ سنگ ہوں اسے کوئی منظور نہیں کچھ کسی نے کیا ہے بارہ نہیں بنا ہے نام جا رہے سب یہ نام لکھ رہے تھا عمر مل جا کر رہا یہ تو بس چکاؤں کی طرح ہے بل مغرب سے ملا بلکہ یہ ان کے کون سی بھی زیادہ جل کے لیے دیکھ رہا ہے میں بھی ان کو کرتے نہیں بتاؤں گی یہ تو معلوم ہوگا اور یہ جو ہے اکل ہوتے ہوئے اکل سے کام نہیں لیتے کیوں اکل سے کام لیتے اکل ہے چھا جن کی اکل سے کام لینے تو مکری کے لائن پیش کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو خیال کیا کبھی اب اکلی لگائے شروع ہو جائے گھروں میں تو عقل نہیں ہوتی ان میں عقل ہے عقل کو ہوتی ہے پھر عقل سے کام نہیں کرتے ڈاکے ہم عقل سے نہیں کام کرتے ہم سارے کام ہم پاگل ڈاکٹر پاگل نہیں عقل والے ہونا ہم سوچتے ہمارے انتظار کو ہم عقل سے رسپت کیا آپ کے سامنے قلم کرے لاروں کی تو کیا سمجھدار کرے مگر تم نے اپنے لب کی اس قدرت پر نظر نہیں کی تو اس نے چوکے سائے کو پھیلایا ہے مدد چلا سایہ پھیلایا اس نے لمبا چلا اس کو مگر شاہ لگا رہے ساتھ اگر ایسا کرو تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرا ہوا کر دیتا، مگر اس دور میں پھیلاتے رہتے ہیں پھیلاتے رہتے ہیں، جانے سنسار میں گرے گا. پھر ہم نے اس سائن کے لیے سورج کو ایک علامت مقرر کیا ہے، سورج کو نشان مقرر کیا ہے کہ سایہ عام کام سے پہچانا جاتا ہے، سورج سے پہچانا جاتا ہے، سورج جو ہوتا ہے وہ سایہ ہوتا ہے، جس میں نہ ہو سایہ کا پتہ لگتا ہے. سننا کبھی نہ ہو یا نہ کبھی نہ مسیلا، پھر ہم نے اس سائے کو آہستہ آہستہ پھر پیش نہیں کیا. کیا مطلب؟ ہر چیز کا پہلے سایہ لمبا ہوتا ہے، پھر جس طرح سورج چلتا ہے اس کے مقابل سایہ ہٹتا آتا ہے، چھوٹا ہوتا جاتا ہے، جب تک جل نہیں لگتا ہے اور پھر تیز گیا کھینچ لیا اسے سمجھ جانا پھر سے دور ہے ابھی بھی زیادہ خدا کے پاس ہی یہ بنی لگا ہے. ہم آتے ہیں جو اپنی اصل خدا لگتا ہے، سب کی اصل ہے اللہ، بس اللہ کے سامنے جانا علامت قادر مختار ہم نے کی تین زمینیں خزانے بتائے ہیں، جہاں سے ایک خدا نے بتایا خدا قادر مختار ہے، اس لیے تین زمینیں ایک مقام پر بتا دیں، ایک سائے کا پھیلانا، آفتاب کا سائے کے لیے رہنما ہونا، تین زمین ہے سہ جو سہ جو سائے کا سمجھانا، یہ ہماری دنیا پھیلائی ہے، قدرت کے مساوات میں بھی ہے علامات میں ان سے خدا پہچانا جاتا ہے، پھر سب ہم سب اللہ کے پیدا کیا ہے سمجھ رہے آپ. دوسری وجہ سنو، یہ سب کام اللہ کرے برکات دنیا کا اور بن جائے، ہوئے جانے میں کم جائے گا نباسن ان لوگوں سے بات ہے مجالن مہارا مشورہ برکار دنیا نہیں بات ہے، جس نے تمہاری بات رات کو پردے کی چیز بنایا اور نیند کو تمہاری بات کو راحت کی چیز بنایا، تو سکھ ہو تمہیں سو نہیں نہ بتا، تین سال کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سو جائے کی طبیعت سکھی ہو جاتی ہے، مجھے عالم نہ عالم سنگا دل کو اٹھ کھڑا ہونے کا وقت بنایا، اسے اٹھ کھڑے ہونے کا کام کروا اپنا دو دن میں ہوگا کسی کو نہیں سر دیا کچھ رنگ میں لے رہا ہم بتائی ایم بنانے سما ایمان پہلا دن سے لیا میرے گھر میں سمجھتا منس کو ایما خلق نہ رہا مانا سیا کا پورا بلکہ دن میں بات ہے جو اپنی رحمت رحمت کی امراض بارش اپنی رحمت کی بارش سے پہلے پہلے بشارت دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، پتہ چلتا ہے جب بادل آ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے، رنگ دنیا نہیں سنا ایمان پہلا اور ہم آپ کو اوپر سے ایسا پانی برساتے ہیں جو خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسرے کسی کو پاک کر دیتا ہے، گندیا مندیا سب بھیج جاتے ہیں، ہاں کون جاری ہوتا ہے جنگلوں میں بلا ہوتا ہم گھر کر دیا اور صاف ہو گئے اور یہاں کتنا کرتا ہے، یہ تو ہے بنا ہوا شکر ہے شہر میں ہمارا شکر بنا ہوا، یہ تو دلی ہے بارش ہوتی تھی ساری سنٹر کر دیں دل پر پانی اتنی سڑک ایک ایک پانی ایک پانی ایک نالا بنا ہوا ہے ایک ہی نالا بنا ہوا ہے یہ پانی اور جہاں چاہیے دلی پر جانا کر گیا سڑک ہماری جگہ نہیں سڑک تھا یہ بھی سنا ہے کہ اتنی ہوائی کوئی اور جو دکن ہے یا بات دکن وہ بڑا صاف تھا سنا ہے ہم نے بھی دیکھا نہیں ہمارے کو ہاں آپ بھی پاک ہیں اور دوسرے کو پاک کر دیتا ہے، ہم کپڑے پاک کر لیتے ہیں ہو لیتے ہیں بلکہ صاف کر لیتے ہیں نہا لیتے ہیں دھو لیتے ہیں نکال لیتے ہیں مان کا گلا لوگوں کے لیے بہت بڑی رقم رہتا تو اوپر سے پانی کا بچارتے ہیں صاف اس کے ذریعے مری ہوئی زمین میں جان ڈال دو، مری ہوئی زمین میں جان ڈال دو ہے بہلا کے پودے پیدا ہو جاتے ہیں، منس بیائی مما خلقنا، تاکہ اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چھپاؤں اور بہت آدمیوں کو اس پانی سے ہم سیلاب کریں، مشکل ہوئی سیلاب کریں. یہ کام ساری کو ہلا کرے تو بے سکے کو یہ جال لگانا آ جائے، نام کسی اور کا ہو جائے، کام یہ کرے جو نام کسی اور کا ہو جائے وہ بھرکا دینا ہے، کام کسی کا نام کسی کا یہ کیا ہوگا، یہ نہیں دیا جائے گا، جس کا کام کسی کا نام، کام خدا کرے نام کسی اور کا بن جائے. خدا نے زمندر میں سے نکالا، بھر میں سے نکالا، خیر اخبار تہارے بن جائے، بعد میں سے نکلا خدا نے بتایا، کام خدا نے کیا نام بن گیا، خیر کا خیر خبر کا نام بن گیا. اناسی اناسی انسان آدمی شکوا وہ اللہ کے سر میں ہمارا بہن ہوں میرے گھر کرو بابا کئی وہاں سے ملا کر ہوگا بڑے تعجب کا مقام ہے کہ ہم تو اپنے ساتھ کی دنیا میں قدم کھا کر کے کہتے ہیں ہم آپ ہی اس پانی کو لوگوں کے مابین مختلف مقدار سے تقسیم کرتے ہیں، پانی مختلف لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہوں اور غور کریں میرے ذکر. یہ تو تعجب کا مقام ہے کہ بعد بھی اس کے پھر بھی ابا سے ناصری آپ کو پورا انکار کرتے ہیں اکثر لوگ سوائے کسرانے میں ہٹ کے ہر بڑی بات سے انکار کر دیا کرتے ہیں، یہ بڑی بات ہے اس کا انکار، یہ بڑی بات ہے اس کا انکار. پھر کہتے ہیں پورا نہ کبھی کوئی کرنا نہیں ہوتے ہیں، یہ مٹی نہ کبھی کرنا مگر کسرانے میں ہٹتی کبلانے میں لگتا انکار نہیں کرتے اور ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، کبلانے میں نہیں کرنی ہے کرنی کرنی ہے نہیں لگتا نہ کبھی کرنی ہے اس کا انکار نہیں کرتے بس ہر بات کا انکار کرتے چل جاتے. میں لگ سکنا میں بات سنا بھی تو یہ کرنے تم نہیں آؤ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد رسول کیسے بن گیا اور کہیں نہیں سنا کہ کسی رسول آیا ہو جو ایک رسول بن گیا اور شاید کہیں ہمارے کو نہیں آ سکتا تھا ہمارے اللہ ہم اسے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ بات کہیں اگر ہم چاہتے ہیں تو آپ کی امداد کے لیے آپ کے زمانے میں ہر بچی کے لیے ایک ایک خبردار کرنے والا بھیج دیتے ہیں یہ سوال ہے سوال کا کہتے ہیں کہ اور لوگوں کو پیش نہیں آتا کوئی اس کا امداد نہیں آتا اور یہ ہے تو صحیح پھر اس کا کیوں نہیں آتا پھر کیا کر جاتا یہ آ جاتا اس کے ساتھ ہم ہاں بن جاتا ہاں نہیں بلاتا اگر ہم چاہتے تو آپ کی امداد کے لیے آپ کے زمانے میں ہر بچی کے لیے ایک ایک خبردار کرنے والا ہم بھیج دیتے لیکن آپ کے اجر اور تمیز کا مرتبہ بلند علاج کرنے کے ذریعے ہم نے ایسا نہیں کیا. آپ کا اجر اور آپ کی تبلیغ کا جو ہے نا بلند مرتبہ وہ آپ کو پہنچانا ہے ہم نے بہت بڑا ثواب ہوگا کیونکہ ساری دنیا کے لیے آپ ایک رسول ہیں اس کا ثواب بھی نہیں ہونا لہٰذا یا تو کوئی قابلین آپ ان کاموں کو کہاں نہ مانے جا ہے کبھی نہ سر کے برکتی ہے نہ سر کے برکتی ہے سستی بالکل نہ کرو بلکہ پرانی دلائل کے ذریعے ان کاموں کا سخت مقابلہ کرو کیونکہ نہ یہ سر کے برکتی یہ جہاز ہے کبھی ہے بہت بڑا جہاز ہے یہ کتنی برکتی حال یہ بھی تو کہتے رہتے ہیں کیونکہ اب پنجابیوں میں مشہور ہے اور ہمارے مولوی اشتہار لکھتے ہیں حضرت مولانا محمد علی صاحب فلانے فلانے یا تو دامت پر رکھاتے ہیں ان کی برکت کا ہمیں جان کر رہے ہیں ایک طرح محمد مان کے سکتا ہے مگر بیٹھے بھی آگے نہ ہو جائے جامت والا کہاں تو ہم یہ بھی تو ہو سکتی ہے اللہ نے جو اس کی زندگی میں یا اس کے لیے برکت عطا فرمائی ہے وہ برکت اللہ کرے ہمیشہ رہے ہو سکتی ہے میں نے کہا تم اس بات اللہ نے جو برکت کر ڈالی ہے اس کے علم میں اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ رکھے یہ بند ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ کر کے بالکل ہم نہیں بول جاتے مگر تم بھی تو سب جو ہے تو میں نے کہا کہ میں سمجھ کے دیکھو ان کو اس بات کی غلطی کر ہم نہ بولے بار ایسی چیز ہوتی ہے ہمیں خود استعمال نہیں کرنا چاہیے اور لوگ اگر کہیں کہ اس کی تیزی کر لے جائے تو تیزی ہم چاہتے ہیں ہم نکال دیں اللہ نے جو اس کے علم میں اس کے عمل میں برکت عطا فرمائی ہے اللہ کرے وہ برکت جو ہے نا کھایا جائے ہمیشہ یہ لگنا تم صحیح ہے اللہ کے کئی کام کو اگر ہم نے استعمال کیا اگر ہم کو مسئلہ سمجھا دینا چاہیے بدلا چاہیے کسی کو بتا دینا کسی نے کہا کہ میں سمجھ لیا کہ آپ بتا رہے ہو گیا مجھے بڑھ گیا چند چار بتائی تھی یہ غلط نہیں ہونا آپ استعمال کریں گے جو استعمال کر کے اس کو کافی میں کہوں یا پھر اس کو کہہ دیں گے نہیں اللہ غلط کا استعمال چھوڑ گئے اور بھی سنو تو ہم لوگ ہمارا چل پا رہے ہیں حال آؤ تم سنا تم مجالا بھائی میں وہاں پر بھی رکھا ہوں مانگے گا برکار دن کا بھی بات ہے دو دنیاؤں کو ملا کر چلایا ہے دو دنیاؤں کو ملا کر چلایا ہے وہ کر رہا ہے بڑے بڑے لحاظ ہر انجن کے بعد جہاز آدمی ہم لوگ چل رہا تھا دیکھ کا پانی نیچا ہے پورا تم یاد بجانے والا رات میں نے پیاس بجانے والا بعض کہتے ہیں یہ قلم مکانی ہے رکھا تھا رمت کے بارے کتنے کتنے کم ہو گئے مرے گئے مرے گئے مارا گھر چلایا رہا اس میں دونوں کو اکٹھا چلایا ملا کر چلایا ملا کر چلایا دونوں دریاؤں کو ان میں سے ایک کا پانی نیچا ہے پیاس کو بجانے والا بازا نلہن اجاڑ دوسرے کا پانی سخت کروا جو گلے کو بند کر دیتا ہے گلے کو بند کر دیتا ہے ادھر کا پن ادھر نہیں جاتا اور ادھر کا پن ادھر نہیں جاتا اپنے آپ میں بدل جاتا ہے مجالا بند ہما بل رہن ہجر مہجورا ان دونوں دنیاؤں کے درمیان ایک پردہ ہے اور ایک مضبوط پار کر دیا ہے ہمیں دکھتی ہوئی ہمیں دکھتی ہوئی ہار ہے وہ کھوجا تھا اس نے کہا میں وہاں پہنچا کھوجے میں کہا تھا کہ میری آئی سمندر ادھر کا پانی کھڑا ہوا تو ادھر پڑا پانی بچا تمہیں کہاں گے مجھے اس بات کہ ہمارا ایمان ہے کھوجے کا چل کے ہم نے دیکھا ہے وہ مقام ان کو پتا نہیں لکھا جسے تو آپ زبان بند ہو گئی پہلے سے بھی زبان ہو گیا مسلمان ہاں آج پانچ دن ملکات زندہ بھی جاتا ہے جس نے پیدا کیا ہے پانی سے انسان کو مسئلے سے آج آگے مسلم مسئلہ پھر اس کے ساتھ خاندان اور سسرال والا بنا دیا مکان اور کر دیا اور مہاجر کو رب کی بڑی قدرت والا ہے بے شمار قدرت والا ہے مگر پھر بھی تعدل ہے اسے مثال بات یا بدن دین اللہ والا یل بہن خدا اسے کہوں اتنے کام جب والے کو خدا کرے برکار جو ہے کسی ایسے سمجھتے ہیں اتنے بلائے کے باوجود جو کپڑ خدا سے نیچے ان چیزوں کو پیٹ کیا ہے وہ نہ ان کا بھلا کر سکتی ہے نہ ان کو دل پہنچا سکتی ہے ان کے شکوا مکانے کاد والا عادت نہیں کریا کاد ان کی عادت بن چکی ہے اپنی رب کی طرف پیٹ پھیرنے والا ہوتا ہے وہی میرے پیٹ پھیرنے والا اچھا اگر وہ اپنی عادت نہیں چھوڑتے بول جا بول جا بول جا بول جا بول جا دکھاؤ بول جا دکھاؤ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. خدا نے کہا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں, کیونکہ تم نے کس لیے بھیجا ہے تو میرے کو خوشخبری سنا دے جو مانتا ہے جی. ہاں ہمارا سننا کر اللہ علیہ وسلم نے دیا, یہ میرے کو دکھاؤ تو جواب ہے سوال کر دوں, جواب ہے سوال کا. وہ کہتے ہیں نہیں بولتے دکھاؤ, اس کا جواب دیا اور اب بھی نہ مانے, اب بھی نہ مانے تو آپ ان سے فرما دو اور اس تبلیغ کا میں تم سے کوئی ایجنٹ مانگ رہا ہوں, جو تم کو ایجنٹ دینی پڑے گی ایک لاکھ روپئے سے مانیں گی, ہم مانیں گے تو ایجنٹ دینی پڑے گی. ماں آچاری مانے گی بات ہے, میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی ایجنٹ طلب نہیں کرتا اللہ منشا ہنڈریڈ پر ہزار آرمی سبھی کا نہیں کہ اللہ کو میں جاتا جو پروگرام کرتے جو شخص چاہتا ہے اپنے رب کا تو پہنچنے کا راستہ بار کو اختیار کرتا ہے تو اختیار کر لے اس کا اپنا فائدہ ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کوئی رب پہ پہنچنے کا راستہ اختیار کرتا ہے کر لے اس کا اپنا فائدہ ہوگا. میرا کیا ہے میں تو مزید مانتا کرتا ہوں جب برکات زندہ نہیں ہوا اور کافی نہیں مانگتے ان کا علاج ہی کم ہے تو میں توجہ کر رہا ہوں بھائی جی نہیں علاج ہو یہ تیسری صبر ہے حضور پاک کو, حضور پاک کو تیسری صبر کہ یا رسول اللہ آپ اسی ذات برکات زندہ زندہ برکات زندہ خدا پر بھروسہ رکھو علاج ہو کبھی نہ مرے گا پرسندی ہے ہم دے اس کی حمد کے ساتھ پانچ دن لائے کرتے رہو. خدا پاک ہے ہر قسم کے ایپ سے اور خدا جو ہے نا اس میں بڑے بڑے کمالات ہیں, ہاج میں لگائے ہوئے ناجے ناجے ہو کسر ہو کاساد ہو چارے دل ہو مالک اختار ہو سب بات یہ سفاج کمال کے بھی ضروری بات یہ خبیرہ وہ خود ہی اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا کافی ہے جس نے آسمان زمین بنائے ہیں اور ان کی درمیان جتنی چیزیں وہ بنائی ہیں چھ دنوں کی مقدار میں پیدا کر دی سمت سما والے لاش پھر تر کشائی پر بھی وہ آپ ہی قائم ہے کسی کو نائب وزیر مریم وغیرہ نہیں بنایا. الرحمن وہ کون ذات ہے وہ الرحمن بے حد مہربان برکات دہندہ بےحد مہربان برکات زندہ آگے کہا بس ال بھی بمن ان ہو بے بمن ان ہاں اور اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے. کفا بھی یعنی اللہ یہ تم اللہ کی طرف ہے کفا باللہ شہیدہ یہ فائل تو پر با آ گئی ہے یہ بھی کمال ہے فائل تو پر با آ گئی ہے کفا باللہ یعنی کافی اللہ یہ ضرور عبادی خبیرہ خبر رکھنے والا اپنے بندوں کے بناؤں کی ٹھیک ہوگی بات. ہاں فس ان ہو خبیرن اے مخاطب اس کی شان کسی باخبر اور واقع میں حال سے تو جلدی یاد کر لے کم سے کم واقع حال کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں فس البی یعنی فس الن ہو رب کے بارے میں اس کی شان کے بارے میں کسی باخبر اور واقعی حال سے دریافت کر رہے ہیں. پھر شکوا آ گیا وہی اور جب سے ان کو کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان رحمان کو سجدہ کرو رحمان کو تو بتایا کیا کہتے ہیں آگے رحمان کیا چیز ہے رحمان کون آپ کہتا ہے کہ رب کو پکار اور پھر کبھی رحمان کو پکارتا ہے, کبھی اللہ کو پکارتا ہے, کبھی کسی کو پکارتا ہے, ہمیں کہتا ہے شرک نہ کرو. نہیں رحمان, رحمان کیا ہے؟ کیا ہم کو جس چیز کا سجدہ کرنے کو کہے اسی کو ہم سجدہ کرنے لگ جائیں؟ یہ بات کیا ہے کہ نا اور بڑھاتا ہے. یہ دیکھو جی, اور مشرک ہمیں کہتا ہے تم مشرک ہو, شرک آپ کرتا ہے, کبھی اللہ کو پکارتا ہے, کبھی رحمان کو پکارتا ہے. ٹھیک ہے, حالات ایک ہی ہے, کل اللہ حافظ الرحمان ایم ماتو بھی فلا رسم آل حسن, نام تو اسے ایک آتی ہے, ناموں کے بہت ہونے سے ذات تو بہت نہیں ہو جاتی. ایک شخص ہے, اس کا نام جمیل ہے, حافظ بھی ہے, کاتب بھی ہے, منشی بھی ہے, قاری بھی ہے, عالم بھی ہے, مولوی بھی ہے, بھائی اس کا نام تو جمیل ہے, اس کا نام تو جمیل ہے, حافظ بھی ہے, اور بھائی حافظ تو اس کا نام تو جمیل ہے, قاری صاحب بھائی ان کا نام تو جمیل ہی ہے, اور نام تو جمیل ہے مگر یہ صرف نہیں ہے نا, صفاتی نام بھی تو اس کے ہیں نا, بہت سارے صفاتی نام ہے. قل اللہ عبد الرحمان ایما تقول اسماء الحسنى. ہاں یہ پہلا باب ختم ہو گیا جی, اب دوسرا باب یہ ہوتا ہے جس طرح دنیا کے اندر برکات ڈالنا یہ اللہ کسے ہوتا ہے, برکات اندر رہا ہے دنیا کے لحاظ سے, اب اخروی لحاظ سے برکات دینا یہ بھی اللہ کی ذات ہے. اب یہ دوسرا باب شروع ہوا ہے. تمہارا کل بھی زیادہ کچھ سماج بھی نہیں شکرا, جیسی وہ ذات دنیا میں برکات دیتا ہے ایسی آخرت میں برکات دیتا ہے. بری ذات جس نے آسمان میں برج بنائے, بڑے بڑے مینارے یا بڑے بڑے ستارے بنائے, اور اسی نے آسمان میں ایک روشن چراغ بھی بنایا, یہ سورج وہ کمر منیرا اور نورانی چاند بنایا, نورانی چاند بنایا, وہ حوالے سے جالی رہے اور نہارا خلوا وہی برکات دینا ہے جسے رات دن کو ایک دوسرے کا جان نشین بنایا, یمن آراد انجل ذکر, یہ سب دلائل اس کے لیے مفید ہیں جو سوچنے سمجھے کرنے کا ارادہ رکھتا ہو, یا ذکر اور ارادہ شکورا یا شکر بجا لانا چاہتا ہو خدا کی نعمتوں کا, اس کے لیے تعین خیر جو زندگی ہو اس کو کیا عباد الرحمان. وہ کون لوگ ہیں من ارادہ یا ذکر اور ارادہ شکورا جو سوچنے سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہوں یا شکر بجا لانا چاہتے ہوں, وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ عباد الرحمان, وہ اللہ مہربان کے خاص خاص بندے جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں. کون سی صفتیں؟ صفت نمبر ایک, الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. ایک صفت میں یہ پائی جاتی ہے زمین پر بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں, نرمی کے ساتھ, اور جب ان سے توحید سے ناواقف لوگ بات کرتے ہیں, جاہلون کے توحید سے ناواقف لوگ, کبھی سے ناواقع لوگ جب ان سے بات کرتے ہیں ان سے سلامتی اور رفع شر کی بات کرتے ہیں, سلامتی کی بات یا رفع شر کی بات کرتے ہیں, یعنی کہتے ہیں ہم اور خیال میں ہیں, تم ہم سے الگ ہی رہو, کہ ہم کس خیال میں ہیں؟ تعلق باللہ, ہم کس خیال میں ہیں؟ تم اللہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے, ہمارا تمہارے ساتھ کیا ہے؟ بس تالا کرو, تالا کرو, ہاں سلام متعلقات. ایک صورت میں یہ پائی جاتی ہے, دوسری صورت میں یہ پائی جاتی ہے, دوسری نہیں ایک ہی ہے, جی نے جبھی تو نے رب سجدہ مقیاما, دوسری میں یہ صورت پائی جاتی ہے کہ اپنے رب کے آگے سجدہ کرنے اور کھڑے رہنے میں راتیں گزار دیتے ہیں. تیسری صورت مستقل مقامہ, دعائیں کرتے ہیں اپنے رب سے, اے رب ہمارے ہمیں جہنم کے عذاب پہلے ہم سے دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب جو ہے نا وہ تباہی ہے، غلامن تباہی، ہاں تباہی کر رہا نا بابا ہمیشہ کی تباہی. ان آسانت مستقل ہوا مقامہ، وہ جہنم ٹھہرنے کے اعتبار سے بری ہے، رہنے کی سیاست بہت بری ہے. چوتھی سے بات ملدی نے لال بکو، انہیں یہ سب پائی جاتی ہے جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں، نہ حضور خرچ کرتے ہیں نہ کنجی کرتے ہیں خرچ کرنے میں، کیونکہ موقع ہو استعمال کبھی نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں کرتے حضور خرچ ادھر ادھر دونوں داموں کو دیتا رہا، کنجیوں کو دیتا رہا. وکالا بین ازان کا کماما، ان کا خرچ کرنا ان دونوں باتوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ ہے، جہاں موقع ہے دینے کا وہاں دیتے ہیں، جہاں موقع ہے نہ دینے کا وہاں نہیں دیتے. اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو حاجت روائی نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ہاں جی اعتدال کے ساتھ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی راہ کو. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، جس شخص نے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے نا اس کو قتل نہیں کرتے، مگر ہاں شریع حق کے ساتھ، شریع حق تین ہے، قتل حدت زنا موسم کا ملا کے ضرور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ جو یہ کام کرے گا نا وہ گناہ کا وبال آپ دیکھ لے گا، بنا عذاب اس کو ملے گا قیامت کے دن، ہمیشہ پار رہے گا اس میں. منتا جو شخص وبال پوچھے گا، ہاں پائے گا وبال اپنے گناہوں کا، مگر وہ جو توبہ کر لے شیخ سے اور مان لے توحید کو اور معمول بنا لے نیک کاموں کو، ایسوں کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، یعنی ان کے بدلے حسنات دے کر سیاحت کو معاف کر دے گا، ان کے بدلے حسنات دے کر سیاحت معاف کر دے گا. مکان اللہ امن تاروں عامر سارے ہم جو سو قبر کرنے شریک سے نیک عمل کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف اسے رجوع کیا، اصل میں رجوع تو یہ ہوا ہے. سچی سی بات اللہ جی اللہ سے کبھی رسول جھوٹے جن شرک کام میں شامل نہیں ہوتے، وہاں جاتی نہیں جہاں شرک ہو رہا ہو، ان جگہ میں نہیں جاتے جہاں شرک ہو رہا ہو. میرا بھی لگے جب اتفاق کسی کی ہدا مجالس پر سے گزر ہو بھی جائے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ بزرگانہ انداز کے ساتھ گزر جاتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ بزرگانہ انداز کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یعنی مشرکین کے پاس سے جب گزرتے ہیں نا طبیعت کو شرک کے ساتھ الگ نہیں کرتے، اس میں نہیں جتنے جو چل کر کرا پائے گا چالی کر کا چلے. ہاں میں نے میرا رکی بھی آیا کرتے ہیں ہند والے آسما میں جانا، ساتھی سے وہ یہ ہے وہ لوگ ان کو ان کے رب کے احکام سنا کر نصیحت کی جاتی ہے نا، وہ ان کو اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، ان سب ان کا خیال رکھتے ہیں. وہ لوگ انہیں یقین نا آدھے سے وہ دعائیں کرتے ہیں رب سے، یہ ہمارے رب ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہماری بیویوں میں نیک ہوں مومن رہ گئی اولاد کی ہماری نیا کو موائے گا، عمل نہیں کرتی ہو تو ٹھنڈک مانگی آنکھوں کی. وجہ اللہ علی المتقین اماما، جو شرک سے بچنے والے ہیں نا امام ان کا ہمیں پیروکار بنا. وجہ اللہ تابعین علی المتقین اماما، وجہ اللہ تابعین علی المتقین اماما، یہ مانا کرو ہمیں بنا پیروکار شرک سے بچنے والوں کا جو امام ہے. شرک سے بچنے والے امام حضور پاک ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے، ان کا پیروکار ہمیں بنا. امام حال بنتا ہے متقین سے، اور امام جو ہے نا یہ واحد کسی جگہ سب کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے. ہمیں پیروکار بنا شرک سے بچنے والے اماموں کا. یہ آج صفات حمیدہ ہو گئی، ان آٹھ جبال حمیدہ کے حامل وہ لوگ ہی آئے یہ جو غلبہ کا بیمار صبر ہو، ان کے صبر و استقامت کے سلسلے میں ان کو بالا خانے دیے جائیں گے, وہ بالا خانے بما سمر ان کے سمر استقامت کے سلے میں بدلے میں لگتا ہوں نہیں یہاں کہیے کم سلامہ, وہاں وہ دعائے خیر اور اسلام کے ساتھ استقبال کیے جائیں گے. جب وہاں پہنچیں گے نا ابھی وہاں استقبال کو آئیں گے السلام علیکم سلام علیکم تم تم سب ہوئی ہاں خالدین دوسری جگہ آیا خالدین تھی ان والا خانوں میں ہمیشہ رہیں گے. حسن مستقر و مقامہ بہترین جگہ ہے بیت المال ٹھہرنے کی اور بیت المال رہنے کی. ٹھیک ہے بات ہے. اب آخر بات تحریر ہے, ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو یوں کر کے دلاوری کو ما یا بہو بکم ربی لولا دعاؤکم, اگر تم میرے رب کو نہ پکارو لولا دعاؤکم, اگر تم میرے رب کو نہ پکارو تو میرا رب بھی تمہاری پرواہ نہ کرے گا. ما یا بہو بکم ربی, ہاں نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب اگر تم میرے رب کو نہ پکارو گے. ایک معنی سمجھ رہے ہیں, مانا یہ ایک مانا ہے, یعنی تم اگر میرے رب کو نہ پکارو گے تو میرا رب بھی تمہاری پرواہ نہ کرے گا, ایک مانا ہو گیا. دوسرا مانا, تم کو اللہ نے بلا لیا ہے اپنے مدعا کی طرف, یہاں اب یہ ہے کہ خدا تم کو پکارتا ہے, گویا کہ دعا مسافت محفوظ کے خدا نے تم کو اپنے مدعا کی طرف بلا لیا ہے لیکن تم نے نہیں مانا, تم کو عذاب بصورت جنگ بدل لازم کر دے گا. فکر کر سب تم نے نہیں مانا, احکام الہی کی تکذیب کرتے ہو, اس واسطے کر کے پھنسوگا. اب ان قریب یہ تکذیب تم کو چمٹ کے رہے گی, تو کس طرح چمٹی؟ بدل کی لڑائی ہوئی, بدل کی لڑائی ہوئی. اب اس میں ایسی تکذیب کی بھوشت آئی نہیں, بس چھتے دن سے مارے جائے چھتے بند جائے نا کہہ لو جائے باقی بھاگ جائے. یہ سورج ہی فرقان حکمت ہو گیا کہ برکات دہندہ سر اللہ کے ساتھ ہے, جس کے بعد ہم نے دلائل اکلیا آپ کے سامنے رکھ دیے, دلائل اکلیا آپ کے سامنے رکھ دیے. اب یہ ہے دلال نکلی کے لیے سورج والا آ رہی ہے, یہ جانو فرقان کی تفسیر اس میں وقائے بجان ہوں گے, اس میں وقائے بجان ہوں گے. یہ صورت مشتمل ہے اوپر تمہید کے اور مقصد کے اور خاتمے کے, یہ ہے اہمیت دعوی میں, اور ایک دلیل اکلی آئے گی اس میں اہمیت دعوی, اور ایک دلیل اکلی آئے گی اور مقصد ہے استشہادات میں. اور خاتمہ سمرا اور خلا سے سورت کا, سمرا اور خلا سے سورت کا پوری الگ ہے تمہیں طور پر نہیں کیا ہو جانا جی, اس میں ایک بڑی لکڑی بھی آ جائے گی ہم نے اتنا مت بیان ہوگا. استشہادات ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, نوح علیہ السلام, آخری رکوع جو ہے نا اس میں رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان ہے, اس کے اللہ بیان ہوں گے تو وہ پاس سچے رسول ہے. دوسرے سے ہم کی صداقت کا بیان میں دلائل کروں جاتے سے ذکر ہوتے ہیں نا وہاں صداقت اسے ذکر ہوتی ہے. کی کتاب المبین الکتاب المبین آ جائیں گی مبین کلے میں جا آ جائیں نقلی کرا جائیں گے حکیم آ کر نقلی کرائے جاتے ہیں یہاں مبین ہے. یہ آنے والی آیتیں ہیں کتاب المبین کی روشن دارا روشن دارا. پھر اگر یہ کفار اتنے دلائل کے بعد بھی تیرا دعویٰ نہ مانے آپ کو کیا ہے اللہ کا باب نہ سکا شاید تم اپنی جان ہلاک کر دو گے یہ کامل مومن کیوں نہیں ہو جاتے کام نہ کھاؤ ہمارے بھائی تبلیغ تبلیغ ہو گئی اب آپ کا کام ڈیوٹی پوری ہو گئی اب آپ کو کیا کام ہے آپ وہ ڈیوٹی نہ پوری دیتے سب کو آپ ہم ہوتا آپ نے پوری ڈیوٹی کر دی اور آدھار یہ کہ ان کو جبرن تسلیم کرانا منوانا یہ مطلوب نہیں کیونکہ جبری ایمان کوئی منظور نہیں. اگر جبری ایمان منظور ہوتا ان نشانوں میں زیادہ ہے میں سمایا آ جاتا حضرت تعالیٰ کو ناف آ رہی ہے. اگر ہم چاہتے ہم لوگوں پر آسمان سے ایک زبردست نشان اتارتے تو ان کی گردنیں اس کے آگے جھک کر رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے منکر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے آسمان سے ایک زبردست نشان آج تک بہت بڑا نشان تنظیم ہاں جی تکمیل کی یا تصویر ہٹا دوں گی بچائیے غلطی ہو گئی ان نشا نزل علیہ من السماء آیتا فزلت علیکم الاخاذین کہ ان کی گردے اس کے آگے جھک کے رہ جاتی جس کی وجہ سے منکر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے مگر جبری ایمان قبول نہیں لا اکراہ فی الدین. یہ ان لوگوں کو جواب ہوگا تو کہتے ہیں اسلام تلوار کے طور سے پھیلا ٹھکوا وما تاتیہم من ذکر من الرحمن محدث تعجب کا مقام ہے ان لوگوں کا کوئی دستور بن چکا ہے جب کبھی خدا برکات دہندہ کی طرف سے ان کے پاس نصیحت دعوت برکات دعوت تبارک والی نصیحت آ جاتی ہے اس سے منہ پھیرے بغیر رہتے ہیں اس دعوت تبارک والے سے منہ پھیر کے بڑے چلے جاتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ برکات دہندہ کوئی آئی نہیں سارے تین مقبول تو کوئی نشہ ہوا نہیں ان کے پاس کون سی برکتیں رکھی ہیں تحریر پکڑ کر رکھو حسیا تین ان کا مکان بھی ہے تاجو ابرا تو اس سے آ رہا ہے. اس دستور کے مطابق یہ کفار مکہ بھی تقریب کر چکے ہیں اس لیے سیا تین ان کا مکان بھی ہے تاجو ان قریب ان کو بھی اس بات کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جس طرح تمہارے کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے نا اس کی حقیقت پوری سمجھ آ جائے گی. اب ایک اگلی دلیل پیش کی جا رہی ہے دعوی تبارک تو بالکل واضح ہے دعوی تبارک تو بالکل ظاہر ہے کیا الم یو اولم یو یہ غرض کیا انہوں نے غور نہیں کیا کبھی زمین کی طرف کم امبت نام یہاں میں کل سو دن کری کہ ہم نے ہر قسم کی عمدہ عمدہ چیزیں ہر قسم کی زوج میں نے قسم ہر قسم کی عمدہ عمدہ چیزیں کری عمدہ عمدہ چیزیں کس کثرت سے اگائی ہیں یہ برکتیں نہیں زمین برکات کس نے ڈالی ہیں اگائے کس نے ہیں اللہ نے اگائی ہیں پھر برکات زندہ کسی اور کو زمین لگ جاتی ہو کوئی شرم نہ کرو کام کسی کا نام کسی کا. ہاں دلائل دعوت تو بالکل ظاہر ہے، یہ ایک دلیل بھی اس بات دعوی کے لیے کافی تھی. ان نفیس آنے کا لآیتا، اس بات دعوے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. ہاں بہت بڑی دلیل، لیکن تعجب کا مقام ہے، ماں کان اکثر مومنین، یہ بھی ایسے ٹھیک ہے نا، اکثر ماننے والے نے مار کے نہیں دیتے. اور اس میں شبہ کوئی نہیں، ان رب کا لہو العزیز الرحیم. علاج دن کا یہ تھا نا، مجھے امید کر دیتا، کر سکتا بھی ہے، کر سکتا بھی ہے، اللہ غالب ہے، مگر کرتا نہیں. دین دے رکھی ہے، مدد دے رکھا ہے، شاید تو مکال لیں، مان جائے، کچھ سوچ لیں، کیونکہ رحم جو کرنے والا بھی ہوا خدا، غالب بھی ہے، رحیم بھی ہے، دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں، تیرا رب باقی ہے تو غالب عذاب دے سکتا ہے، اسی غالب علاقوں میں غالب عذاب دے سکتا ہے، لیکن رحیم بھی ہے، کسی وجہ سے ابھی تک عذاب دیا نہیں، مہلت دے رکھی ہے. اب ہم وقائع پیش کرتے ہیں تاکہ ظلمات سے نور کی طرح لوگ نکلیں. ہاں اب ہم شروع ہوتے ہیں واقعہ نمبر ایک. پھر نادا رب کا موسیٰ علیہ السلام، قوم الظالمین قوم فرعون علی تکون، جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو اس ظالم قوم کے پاس جا، جو فرعون کی قوم ہے، علی تکون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ قال الجنی خاف علی کروں، اللہ کی موسیٰ علیہ السلام نے، میرے رب میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے سزا دیں گے، اور یہ دل تو صبری والا یہاں تک کوئی آسانی، میرا دل بھی کچھ رکتا ہے، میری زبان بھی نہیں چلتی، ایسا کر ہارو پر بھی وہی بھیڑ، ہارو پر بھی نہیں تو میں انکار کرتا ہوں، میں نبوت سے انکار کر رہا، میں نہیں نبوت اختیار کرتا، نہ نہ نہ تو میں نہ اس کی میں قبول کرتا ہوں، ہارو ادھر بھی وہی بھیڑ جاؤ، ایسا فرض لا ہارونا ایسا، وہ بھی ہوگا میں بھی ہوگا دونوں ہوں گے. میرا حکم سر آپ کو پڑا، مگر ایک بات ہے عرض کر دوں، حفاظت چاہیے مجھے، مجھے حفاظت چاہیے جانے میں پہلے. ہاں میرا دل جو ہے نا وہ تنگ ہوتا ہے، یعنی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے کسی بات کی تو میرا دل تنگ ہو، پھر میں پیچھے پڑ جاؤں گا، اس کے نپٹ جاؤں گا، اس کے ساتھ نسل کی کروں گا، اس پر میرا دل ہی ایسا ہے. کسی کے ساتھ ایک شخص بخار ہمارا کہہ رہے جی دکان بھی یہاں مسجد کیا ہوئے تو سمر پیتے ہو لو، میرا دل کرتا ہے میں ضرور نہیں لگ کر کیا مروں گزاروں کو ماروں گا، سب سارا کیا ہے بتا دو، تمہارا کام بتا دو، میں تو بڑا سب میں تو بلک کروں گا، ایک میں ایک مرے گا ہمارا، یا میں مروں گا یا وہ مرے گا، ایسے ایسے جوشیلے ہوتے ہیں. ہاں بلا جانتے ہیں کوئی سانی میں زبان نہیں چلتی، ایسا کرو میرے ساتھ ان کا بھی حفاظت ہارو، ان کو بھی میرے ساتھ اشرک ہو گیا، ہماری ہمارے نا اشرک ہو گیا، اس سے بھی مانا کہا دو مانا ہماری جو زمین ان لوگوں کا میرے زمین ایک جرم بھی ہے، ایک جرم بھی ہے. فرحاب اور لڑکی میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے قتل میں ڈال دیں، وہ آگے کاتلی آگے کاتلی مارو اس کو، کہاں نکلنا اللہ تعالیٰ فرمایا ڈال کے نہیں ہوگا، تجھے نہیں مار سکتے، وہ نہیں قدر کر سکتے، اب جاؤ میرے نشانات لے کر کے، اتنا مار تم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سننے والے موجود ہیں، سب باتیں سنیں گے. ہاں کیا فرعون، آؤ دونوں فرعون کے پاس، ان دونوں کو کہو اتنا رسول رکھ بھی آ رہے ہیں، منظر دو ہے تو رسولوں کیوں کہا ہے، رسول کا لفظ جانا روایت کے سنجا سب پر استعمال ہوتا ہے، پرول کا لفظ، پرول کا وزن روایت کے سنجا سب پر استعمال ہوتا رہتا ہے، تم یہ کوئی نہیں کہنے کی، یہ تمام جہان والوں کا رب ہے، اور یہ پیغام بھی لائے ہیں ارسل مالا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، یہ تو یہاں سے پیغام کیا جا رہا ہے. چنانچہ موسیٰ اور ہارون خدا کا حکم لے کر فرعون کے پاس گئے، فرعون کو جا کر کی یہ بات کہی، پھر فرعون نے آگے کیا جواب دیا، کتنی بار یہاں سے ہے، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا الم نے ربک مینا وریدا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاتھ رکھ کر کے تیرے چھوٹے سے کی پرورش نہیں کی تھی؟ میرے چھوٹے سے کی پرورش نہیں کی تھی؟ بولا میں کبھی رات میں عمر کشنی تیری اتنی عمر ہونے کو آ گئی ہے اپنی اس عمر میں سے بس ہمارے ہاتھ ہو رہا ہے 30 سال تو یاد آ رہی ہے بال تفال تک تو نے وہ حرکت کی ہمارا یہ برے کام پر بلایا جاتا ہے اور اچھے کام پر بلایا جاتا ہے تو نے وہ بری حرکت کی جو بال کر دے تو نے کی ہے تو نے کتنی کا فون کیا مان تو میرے کہا نہیں تو بڑے نہ کر رہا ہے تو کا کرے میں تو میرے کہا تم کا کر رہا ہے اتنی دیر سے دے دے کے ہے نہیں کتنی سے کھا کھا کے پھر میں نے قتل کر دیا کار بات کا ایک دم مانا میرے ظالم میں ان دنوں کو حرکت کر بیٹھا جب مجھے سمجھ نہیں تھی مجھے کیا پتا تھا میرے گھوسے میں مر جائے گا کبھی گھوسے میں اس کی جان ہے سفر تم ان کو لمبا سکتے تم یہ تبھی خوف ہے تبھی خوف پھر جب مجھ کو تم سے ڈر لگا میں تم سے بھاگ گیا پھر میرے رب نے مجھ کو حکم دیا میں نے پیغمبری تھی میں جانا نہیں میرے من سڑی پیغمبروں میں سے مجھ کو میں ایک پیغمبر بنایا اور جو تو یہ کہتا ہے الم نرب کا پینا ولی دن اور ابھی کبینا میں نمبر کسی نہیں ہے یہ بھی کوئی احسان ہے جس کے تو مجھ پر احسان کرتا ہے یہ بھی کوئی احسان ہے اور اب تک تو ملی بھائی تو تو اس وقت مجھے پالا ہے تو غلام بنا رکھا تھا تو نے بنی اسرائیل کو تو مجھے بھی غلام بنا تھا کہا چاہے غلام آتا گیا یہ تو تیرا کوئی احسان نہیں احسان تو میرے سب کا ہے میرا بلا نہیں ہے ہاتھ میں قدر نکالو گے احسان تو میرے سب کا ہے میرا بلا نہیں ہے پھر نے ہاتھ کہا پوچھا رب العالمین کون ہے جس کی طرف سے تم نے اپنا آنا بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام فرما رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین جو آسمان زمین کا رب ہے ان تمام سب چیزوں کا رب ہے یہ سب اپنے اپنے پیدائش اور مقام خدا کے محتاج ہیں ان کنتم موقنین اگر تم لوگ یقین کرتے ہو سمجھا بات کہاؤں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کہا اللہ تم لوگ کیا تم سنتے نہیں ہو میں کیا پوچھ رہا ہوں کیا جواب دے رہا ہے میں پوچھتا ہوں میں رب العالمین رب العالمین کی حقیقت بتاؤ رب العالمین کی حقیقت بتاؤ ہے اور حقیقت ہوتی ہے جو کہ جن سے فصل کو مرکب کرو بتایا جائے اس کی حق بجا رکھی جائے جن میں فصل کو مرکب ہو اسے تو کیسے آدمی ہے کال ربو کو ربو آبا ایک مرب بنی مجھے فرما بھی جو لوگوں کا رب ہے اور تمہارے باپ کا بھی کٹ جاتا ہے پھر بھی جواب پوری طرح کا کہا ان رسول کمرتیوں سے مجمون پھر ان نے اپنے ساتھیوں سے پھر خطاب کر کے کہا یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو کوئی معاملہ معلوم ہوتا ہے دیوانا ہے میں پوچھتا کیا ان کیا جواب دیتا ہے تو یہ فرما رب المشری کے عمر بہن ہوا ان کو ملتا کہ کچھ سمجھ رکھتے مورکھو مورے گھر میں نہ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کی حقیقت کو نہیں بیان کر سکتا میں کوئی سمجھ سکتا ہے ہاں کو کوئی نہ آیا گیا یہی کہا میں نے تحر پیدا لگائی نہ جانوں میں کمر مسجد نہیں احمد آ کے تو نے میرے سوا کوئی اور حجم تجویز کیا میں تجھ کو قیدیوں میں شامل کر دوں گا تجھے جیل میں چھوڑ دوں گا کالا ہوگی تو کبھی شہر میں بھی مسلم صاحب ہمارا کیا اگر میں کوئی ایک صاف تھی چیز تیرے سامنے لاؤں تب بھی تو مجھے قید کرے گا اگر کہا کوئی ہے تو مل گیا ان کو تو میں ساتھ کہتے تو سچا تھا انہوں نے پھینک دیا اپنا سا اور اسی وقت ایک صاف تمہارا التوا بن گیا ادھر انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہے نا اندر سے باہر نکالا وہ اس قدر سفید سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا یہ تو کوئی جادو غیر بجوں مزہ اس بات سے کل کے ہلاؤ میں بلا اپنے چپچ بھری تھی جی ہاں آج کال کے سردار ان سے کہا ان حال آل صاحب بنی باقی یہ شخص کو پرم باہر اور سمجھدار جادوگر ہے یہ ریز ہوں گے جادو کو یہ چاہتا ہے اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے باہر نکال دیں. ہمارا کام روم اور تم لوگ اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ کالو ستارے نے جواب دیا اور جی واقع ہو موسا اور ان کے بھائی کو کچھ بول دیتے. وہ بات یہ بتائیں کہ حاضری مختلف شہروں میں اپنے ہلکارے جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے بھیجے یا تو کبھی کوئی حال نہ لیں. ہر ہوشیار جادوگر کو تیرے پاس لے آئے گا. ہمارا دن مقرر ہو گیا ہجوم سہارا. اس دن وہ جادوگر جمع کر دیے گئے ایک مقرر نیاحت پر. وکیل الناس لوگوں کی مرادی کر دی گئی. حالانکہ مجھ سے ضرور اکٹھے ہو گئے کہ نہیں جب بادشاہ کا حکم ہے. لال لال تمہیں سہارا تھا ایک قانون میں غالب ہیں. جادوگر یہ موسا اور اس کے ساتھ ہی غالب ہوئے تو شاید انہیں کام کے لیے اختیار کر لیں. لمبا جا سارا جادوگر آ گیا. پھر ان کو کہنے لگے غالبین ہم غالب آگے تو کوئی انعام بھی ملے گا کہ کوئی نہ ہو. ہاں ہاں اللہ نے مقربی انعام کو اپنی جگہ اس بڑھ کر کے اس وقت مقربی بارگاہ شاہی کے اندر مقرب ہو جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کو مان تم کو جو تمہیں ڈالنا ہے میدان میں ڈال دو. بارگاہ ہے بارہ ہنسیوں رسیوں اور لکھیاں سب ڈال دی انہوں نے. کہنے لگے میرے عزت فرعون فرعون کے اقبال کی قسم فرعون کے اقبال کی قسم ان ہم غالب ہیں. سال کا موسا جاؤ ایک موسا اسلام نے اپنے میں ڈال میں ڈالا اثر کا ڈال نہیں تھا کہ اس نے اسی وقت سب جھوٹے بنے بنائے کھیل کو نکلنا شروع کر دیا جو وہ بنا رہے تھے. پھر یہ سہر گساری تھی تمام جادو کا سیزن کے پڑے. کہنے لگے ہم تو رب العالمین رب موسا معلوم کو ایمان لائے. لوگوں نے یہ بات سنی کہنے لگے ہوئے میری جادو سے پہلے مان جائے تم اصل معلوم ہوتا ہے یہ تمہارا بڑا گرو جسے تمہیں جادو سکھایا ہے. ہاں تمہیں بھی سمجھ آ جائے گی میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ. میں تمہارے ہاتھ پیر روز سے کاٹوں گا اور سنی دے دوں گا سب کو. ان لوگوں نے مسلم جادوگروں نے جواب دیا کوئی پرواہ نہیں ہمیں. ہاں یہاں سے کچھ نقصان کی بات نہیں کچھ پرواہ نہیں. ان اللہ رب جانا تو ہم نے رب کی طرح لیا نا. ان رب کو اللہ صلی اللہ رب اللہ خطا جانا رب اللہ صلی اللہ مومنی ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا. ہمیں اس بات کی بڑی امید ہے کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. سب سے پہلے اس بات کا جواب ہمیں مان لایا. دوسرا کوئی لائے گا تو ہمارے پیچھے آئے گا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا رات رات اپنے بندوں کو لے جا کیونکہ تمہارے پیچھے یہ فرعونی لگیں گے. چلایا تھے فرعون نے تمام شہروں کے اندر اکٹھے کرنے والے بھیج دیے. دیکھو ان نے ہاں بنائے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھی شیر سے مطلب کلی دور تھوڑی سی جماعت آئی ہے. میں نے انہیں نہ لگائے دوں انہوں نے ہمیں سخت ناراض کر رکھا ہے. اگرچہ ہماری جماعت بہت کثیر ہے مگر سب خطرہ محسوس کرتے ہیں. ہاں جی جماعت تھوڑی سی شیر زمان میں جماعت کری لو نا تھوڑے سے آخر دن آؤں یہ ڈر رہے ہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے ان کو ڈر رہے ہیں. اس واسطے ہم تم کو مدد کے لیے بلاتے ہیں تاکہ مل کر ہم ان کا تعاقب کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بات کروں آخر غرض یہ ہوئی آخر کار اخر جہاں جنات میں ہوئی ہم نے ان کو نکالا فرعون کی جماعت کو ان باغوں سے ان چشموں سے وہ کنوز ان خزانوں سے وہ مکان قریب عمدہ عمدہ مکانوں سے ان کو باہر نکال دیا. ہاں جی حال ہی میں نے ڈرنے والے اتنی بڑی جگہ دے کر کے تھوڑی سی جگہ جم کر رہے ہیں. ہاں بھائی سن ناراض ہے ہاں جی وہ ان میں ہم لگا رکھا ہے وہ جو ہے نا انہوں نے ہم کو ناراض کر رکھا ہے. بہت اتنا ہاں بنی اسرائیل ہم نے ان کے ساتھ اسی طرح کیا اور آخر کار سب پورا بالا چیزوں کا مالک ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا. معلوم ہے بنی اسرائیل نے وہاں حکومت کی ہمیں سرپا اور غلط فاطمہ وہ مشرق ہی دن نکلتے ہی نکلتے فرعون کے رشت کر رہے تعاقب کیا ان کا بنی اسرائیل کا فلما اطرار جمال جسے دونوں جماعتوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا پیچھے سے کھڑک کھڑک کھڑک آ رہی تھی ان کا پیچھے سے فرعون کی ہو جا رہی ہے اور آگے آگے ہے سمندر. تو آج صاحب موسیٰ علیہ السلام کے صاحب نے کہا ان والے مجرم کو ہم سے پکڑے گیا, آگے سے مل جائے پیچھے فوج آ گئی ہم پکڑے گئے, مل جائے بڑا کتنا یقین ہوتا ہے, کتنا یقین ہے مل جائے گا, یہ نہیں بات کوئی نہیں پکڑے گا, کوئی نہیں پکڑے گا, فوج آ رہی ہے دریا سمندر نہیں کوئی نہیں پکڑے گا, کتنا یقین ہے کوئی ان میں کوئی ان کو رشتہ بتائے گا بڑے بچی ماں جی اور نام موسیٰ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اس وقت جا کر پا سمندر پر اپنے انڈا مارا چھپا دیا انہوں نے مارا پھٹ گیا سمندر سکار میں کوئی پھر کن کا توڑ رہا نہیں, ہاتھ ٹکڑا ایسا ہو گیا جیسے کوئی بڑا پہاڑ ہو پانی کا پہاڑ بیچ میں رستہ ملا, ہاں پھر میں ہوتا ہے ٹکڑا کوئی پھر کے ہاتھ ٹکڑا ایسا بن گیا جیسے کہ پہاڑ ہوتا ہے بہت بڑا, بعد اللہ ملا سمبل آخری ہم نے دوسرے مریض کے ملونیوں کو بھی اس موقع کے قریب پہنچا دیا, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ کھلا میدان پڑا ہے آ جاؤ آ جاؤ سب باہر کیا, ہاں وہن دینا موسیٰ علیہ السلام مال اجمعین, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے لوگوں کو جو ان کے ہمراہ تھے سب کو بچا لیا, اور پھر آگے دوسرے مار کا سنبھال کر کھڑا کری اسی سمندر میں دوسرے فریق کو ہم نے غرق کر دیا, یہ سوکھے پار میں گئے یہ یسو کے سو کے اندر گئے, یسو کے سو کے اندر گئے ایک دم پانی غرق ہو گیا رہی بڑپ بڑپ بڑپ ہو رہی ہے نہیں سمندر بہرے کل سب نیل تو مغرب کی طرف ہے او دور ہے وہ تو, یہ دریائے نیل نہیں ہے جنہوں نے دریائے نیل لکھا بہت غلط لکھا ہو رہا ہے, یہ مشرق کی طرف جا رہے تھے اور اپنے اس ملک میں شام کا ملک شام کا ملک مغرب کا مشرق ہے مصر مغرب کو ہے شام کا ملک مشرق کو ہے, اور دریائے نیل جہاں ان کا مصر شہر تھا نہیں دریائے نیل مغرب کی طرف ہو گیا, تو یہ ہے جہاں تم اترتے ہو کردار یہ بہانا کنگل ہے یہ چلا جاتا ہے اور یہ مدینے پاس سے گزرتا ہے پھر آگے چلا جاتا ہے یہ شام کا لگ کے کردار آگے کوئی شام لگ جاتی کسی مگر کی طرف مجھے مگر کی طرف شام ہے اور ہمارا علاقہ یاد کا یہ مشرق کی طرف ہے, ہم جو کہ جاتے ہیں جدے میں جدے میں جب نماز پڑھتے ہیں تو مشرق کی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر لگتا ہے نماز پڑھتے ہیں مشرق کی طرف ہے 75 کلومیٹر 75 کلومیٹر ہے مکہ شریف سے 75 کلومیٹر اللہ اکبر ان نبی لال کلا یقیناً اس ایک واقعے کے اندر ہی ہمارا دعویٰ اور برکات بھی دعویٰ تبارک والے اس ثابت کرنے کے لیے کافی دلیل ہے, مگر تعجب ہے ان لوگوں پر پھر بھی نہیں مانتے, وہ ان رب کلا والا دی چکا ہے شک نہیں تیرا رب عذاب تو دے سکتا ہے کیونکہ عزیز ہوگا غالب جو ہے مگر ابھی تک عذاب نہیں دیا کیونکہ رحیم ہے قریب کر دیا ہم نے قریب پہنچا دیا ہم نے ایک واقعہ ہو گیا بھی اب دوسرے واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فتح علیہ نبا ابراہیم ایک آئے عظیم قوم ہی ماتا بھی دل پر سنانے ان کو ان کے جدید امجد ابراہیم کا واقعہ ان کی بڑی ایک اہم خبر ہے نبا میں اہم خبر ایک آئے عظیم قوم ہی ماتا بھی دل جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا یہ کیا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو, انہوں نے جواب دیا نا ابو سنامل ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں پر غیر اللہ آج ہی ہم انہیں بتوں کے مجاور بنے ہوئے ہیں, اس پر ابراہیم نے فرمایا ہر اس بہت جب تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں,